NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. In Den Haag voert de jarige Mariette Hamer, gefeliciteerd trouwens mevrouw Hamer, deze week een nieuwe ronde formatiegesprekken. Want zo te zien zit de formatie muurvast. En kan dat nog wel even duren voor er een nieuw kabinet is. In België hebben ze ervaring met langdurige formaties. Goede raad komt dus van N-VA-leider en burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, straks hier in de Nieuwsbv. En de economie trekt aan. Fabrieken willen meer produceren. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. Bijna 1 op de 5 fabrieken in Nederland heeft problemen met de toelevering. De productie hapert doordat materialen niet binnenkomen. Er is vooral veel vraag naar chips. Etse Dantuma is sector-econoom bij ING. Hij kijkt onder meer naar de industrie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? Nou, er zijn verschillende oorzaken voor te noemen. De logistieke ketens kennen al heel lang vertragingen, eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis. Toen stond alles op de rem en daarna is alles versneld weer opgestart. Havens hebben problemen, dus er is een tekort aan containers. En er zijn ook bij verschillende fabrieken die grondstoffen produceren en chips bijvoorbeeld produceren, zijn er problemen geweest. Dus die zijn een tijdje stilgelegd in Amerika en in Azië. Zo zijn er verschillende problemen die nu echt steeds meer gaan knellen voor de industriële sector in Nederland. We verwachten wel een goede groei nog dit jaar. Ja, er gaat een NL-alert af, maar volgens mij op heel veel plaatsen in Nederland. Excuus. We verwachten er wel groei, dus een herstel, sterk herstel naar vorig jaar. Maar die tekorten gaan wel steeds meer knellen. Dat zie je onder andere bij Netcar in de automotive, zie je het sterk. Maar ook al bij Philips bijvoorbeeld, die moeite hebben om hun productie op peil te houden. Ja, het is dus teruggeschroefd in die coronapandemie. Maar waarom is het zo lastig om een inhaalslag te maken? Nou, die tekorten, ja, die lopen eigenlijk alleen maar op. Ook omdat alle bedrijven eigenlijk en wereldwijd het herstel tegelijk gaat. Dus de economie sterk aantrekt. De economieën gaan weer van het coronaslot, zou je kunnen zeggen. Alles wordt weer makkelijker mogelijk. En daardoor stijgt de vraag ook naar producten. Onder andere in de Nederlandse industrie. Maar is het dan zo lastig om meer te maken? Om meer chips te maken, om meer producten? Ja, dat duurt gewoon heel lang. Chipfabrieken uitbreiden, dat gaat niet zomaar. De productie wordt zo ver mogelijk opgevoerd, dus dat kan een beetje helpen. Maar echt nieuwe fabrieken zijn nodig om het tekort structureel weg te werken. En neemt vaak enkele jaren in beslag. Dus geleidelijk kan het beter worden, maar voorlopig lijkt het alleen maar meer te gaan knellen. Waardoor de productie toch wat wordt afgeremd. En we nog wel een flink herstel verwachten voor dit jaar, voor de industrie in Nederland. Maar wel een wat minder groot herstel dan wellicht mogelijk zou zijn. Ja, u klinkt niet erg optimistisch. Nou, het is wel heel optimistisch omdat de vraag aantrekt en de wereldwijde economie aantrekt. Dus dat is alleen maar goed. Alleen je zit natuurlijk met de naweeën van zo'n coronacrisis. Wat gewoon ook logistieke problemen met zich meebrengt. Maar op zich, de onderliggende trend is heel optimistisch. Het gaat de goede kant op. Alleen, ja, dit zijn natuurlijk tijdelijke opschortingen van leveringen. En het duurt gewoon allemaal iets langer dan we normaal gewend zijn. Etse Dantuma van ING, dank u wel. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is na een verblijf in het ziekenhuis teruggekeerd naar de strafkolonie, waar hij een straf uitzit van 2,5 jaar, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Navalny werd in april in een gevangenisziekenhuis opgenomen na een hongerstaking van 3 weken. Vorig jaar was hij doelwit van een aanslag met gif, vermoedelijk gepleegd in opdracht van president Poetin. Na een herstelperiode in een ziekenhuis in Berlijn keerde hij terug naar Rusland. De verbreding van de A1 tussen Azelo en Twello is afgerond. In beide richtingen zijn er nu 3 rijstroken en rond Deventer liggen er zelfs 4 aan elke kant. Rijkswaterstaat heeft 2 jaar aan de verbreding gewerkt en de hoop is dat de verbreding leidt tot minder ongelukken en minder files. Rijkswaterstaat start volgend jaar met het tweede deel van het project, de verbreding van de A1 richting Apeldoorn. Daar komen in beide richtingen 4 rijstroken. In India worden de eerste versoepelingen ingevoerd, nu het beter gaat met het aantal coronabesmettingen. Zo mogen in de hoofdstad New Delhi winkels weer beperkt open en rijdt de metro weer. In een van de zwaarst getroffen deelstaten, met de miljoenenstad Mumbai, mogen op bepaalde plekken de restaurants, bioscopen en winkelcentra weer klanten ontvangen. Sinds april was India in lockdown. Deskundigen vrezen dat de versoepelingen te vroeg komen. Nederlanders die zijn geboren in 85 of 86... kunnen vanaf nu een vaccinatieafspraak inplannen op de site van de GGD, meldt minister De Jonge. En zo'n 21.000 mensen die eerder een uitnodiging afsloegen voor AstraZeneca... hebben afgelopen weekend een nieuwe prikafspraak gemaakt voor een ander vaccin. Onduidelijk is nog hoeveel mensen die een Janssen-vaccin weigerden... een nieuwe afspraak hebben gemaakt. Ook zij kregen de kans een nieuwe prikafspraak in te plannen. Het NOS-journaal. In Pakistan zijn bij een treinongeluk zeker 36 mensen om het leven gekomen... en meer dan 100 mensen raakten gewond. Correspondent Aletta André. Aletta, hoe is de situatie nu? Er wordt nog geprobeerd mensen uit de wrakstukken te redden... maar reddingswerkers kunnen er moeilijk bij. Dus de verwachting is dat het dodental mogelijk nog verder oploopt... dan dat het al is. Ja, het is een groot ongeluk. Is al iets meer bekend over de oorzaak? Nee, ja, gezegd verwezen wordt naar het verouderde treinstel... dat er is in Pakistan, meer dan 150 jaar oud en slecht onderhoud. De ene trein, het was een ongeluk met twee treinen. De ene trein raakte van het spoor af... waardoor meerdere coupés op het tegenovergestelde spoor terechtkwamen. En de tweede trein die kon niet remmen, werd aan de noodrem getrokken... maar dat schijnt niet geholpen te hebben... waardoor de tweede trein bovenop de ontrilde coupés van de andere trein terechtkwamen. En dat heeft het dodental flink doen oplopen. Ja, ik begrijp dat er eigenlijk te weinig geld is in Pakistan... om het railsysteem te verbeteren en in goede staat te houden. Klopt dat? Dat lijkt te kloppen, ja. De meerdere regeringen door de jaren heen hebben geprobeerd te hebben meer budget te krijgen naar de spoorwegen. Maar dat is tot nu toe overduidelijk onvoldoende gebleken. Nu ook zei een medewerker van de spoorwegen in reactie tegen lokale media... dat hij al vaker had gewaarschuwd voor problemen op dit stuk spoor... en dat onderhoud nodig was, maar dat dat niet is gebeurd. Zijn de afgelopen jaren heel veel investeringen in de infrastructuur van Pakistan geweest... vanuit China onder het One Belt, One Road-programma. Daarbij is ook gekeken of gedaan zou kunnen worden aan de spoorwegen. Maar ja, wat ik al zei, tot nu toe niet genoeg. Premier Imran Khan heeft gezegd nu een onderzoek te zullen instellen... naar de veiligheid van het spoor. Maar wat er dan gaat gebeuren met de uitkomsten van dat onderzoek... is ook allerminst zeker. Maar goed, het gebrekkige onderhoud verklaart wel... waarom er vaker zware treinongelukken gebeuren in Pakistan. Zeker. Aletta André, dankjewel. De CDU heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veruit de meeste stemmen gehaald. De Christendemocratische Partij kreeg ruim 37%. De rechtspopulistische AfD bleef steken op ruim 20%. Vooraf was rekening gehouden met een nek-aan-nek-race tussen deze twee partijen. En niet alleen voor deze twee partijen liep het anders dan verwacht, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Wat opvalt is dat het resultaat van de Groenen heel erg tegenvalt. Landelijk gaan die heel erg goed. En worden ze ook gezien als de grootste concurrent van de CDU... voor de landelijke verkiezingen in september. Ze hoopten daar in Sachsen-Anhalt ook wat van te gaan zien... maar daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Ze hebben er nog niet 1% bij gekregen. En wij merkten dat ook wel toen we op reportage waren in Sachsen-Anhalt... dat klimaat gewoon niet een heel erg geliefd thema is. Het wordt gezien als iets waar ze zich in Berlijn druk om maken... maar in Sachsen-Anhalt niet veel met de zorgen van de mensen te maken heeft. De onverwacht goede uitslag is een steun in de rug voor de CDU. Komend najaar zijn er landelijke verkiezingen. Een slechte uitslag in Sachsen-Anhalt had mogelijk tot grote onrust geleid in de partij. Gert-Jan van Beek is de nieuwe trainer van Almere City. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die in de eerste divisie speelt. De vorige club van Beek was in Australië, bij Adelaide United. Daar stapte hij vorig jaar op, omdat hij door de coronacrisis geen baanzekerheid kreeg. In 2018 coachte Van Beek voor het laatst in Nederland bij Twente. Het weer veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen vrij zonnig met maxima tussen 20 en 25 graden. En dan is de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. De A4 Antwerpen richting Rotterdam is door werkzaamheden dicht tot morgenochtend bij knooppunt Zoomland. 3 kilometer file levert het op de A4 en op de A58 vanuit Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. 2 kilometer file bij knooppunt Markizaat. Is een omleiding vanuit Zeeland via de N659 Oesterdam. A73 Nijmegen richting Maasbracht staat een file van 11 kilometer tussen Wijchen en Haps. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. MUZIEK. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Bekijk nu de collectie van K-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. K-Smit.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Je zou het bijna vergeten in tijden van corona, maar het HIV-virus waart ook nog rond. Vooral in Afrika is AIDS nog altijd een groot probleem. Morgen praten we erover in de Verenigde Naties en straks na 12:30 al hier in de Nieuwsbv. En druktemaker Ellen Dekwies die keek gisteren naar Sjuurd van Linde, die kwam biechten in Buitenhof. Dat allemaal zometeen. Eerst gaan we naar Denemarken. De Nieuwsbv. Ja, want vandaag komen de leden van het Europees Parlement voor het eerst weer fysiek bij elkaar in Straatsburg. Er staan allerlei zaken op de agenda, maar bij het koffiezetapparaat zal het vast ook gaan over het nieuwe superstrenge Deense asielbeleid. Dat superstrenge beleid is opvallend, want de Denen hebben een soort Deense variant van de PvdA aan de macht. Ik praat erover met Kati Piri, voorheen Europarlementariër namens de PvdA en nu Tweede Kamerlid en internationaal secretaris voor de PvdA. Goedemiddag, mevrouw Piri. Goedemiddag. En in de tussentijd verwelkom ik ook onze kijkers op NPO 1. Mevrouw Piri, wat houdt deze nieuwe migratiewet van Denemarken in? Nou, als je als asielzoeker in Denemarken aankomt, zal er worden beoordeeld of je recht hebt op asiel. Als dat niet zo is, word je het land uitgezet. Dat doen we in Nederland overigens hetzelfde. Maar als je wel recht hebt op asiel, word je dus voortaan niet in Denemarken opgevangen. Maar wil Denemarken eigenlijk die bescherming bieden in een ander derde land? En met welke landen zijn ze nou daarover in gesprek? Dat zijn landen als Egypte, Rwanda, Ethiopië, niet bepaald regimes die zelf een hele goede track record hebben op het terrein van mensenrechten. Mm. En vandaar natuurlijk dat er veel zorgen zijn over deze wet. Want moet je je voorstellen, een Wit-Russische journalist vraagt asiel aan in Denemarken, krijgt het en wordt vervolgens uitgezet naar Egypte, waar journalisten in Egypte zelf ook al vervolgd worden. Waarom doet Denemarken dit? Je ziet eigenlijk al jarenlang, ook onder de voormalige regering, de conservatieve regering, dat er een streng antimigratiebeleid wordt gevoerd. Dat wordt voortgezet door de regering onder leiding van Mette Frederiksen, een sociaal-democratische premier. Ik denk dat het vooral heel erg een afschrikkingsbeleid is. En je ziet ook dat er eigenlijk heel weinig mensen nog asiel aanvragen in Denemarken. Ja, en dan noemt u sociaal-democratisch, dat is een zusterpartij. Hoe kan het eigenlijk dat een sociaal-democratische partij zo'n wet aanneemt? Ja, ik denk zoals ik zoals ik daarnet zei, dit is een standpunt wat eigenlijk breed van links tot rechts wordt gedeeld in Denemarken. Het is dus niet zozeer sociaal-democratisch, al zijn er vooral heel erg Deens. Mm-hmm. En natuurlijk hebben we ook binnen de zusterpartijen hebben we veel dialoog over allerlei onderwerpen, ook over migratie. En hebben we hier wel pittige discussies over met onze zusterpartij. Ja, mevrouw Pierin, nu zat u eerder in het Europees Parlement, dus u weet ook veel van de Europese regelgeving. Mag Denemarken dit zomaar doen volgens de regels van het Europees asielbeleid? Ja, ze zitten niet in het Europees asielbeleid zoals Nederland en Duitsland en Frankrijk dat wel zijn. Maar ze hebben zich natuurlijk wel te houden aan het Europees en internationaal recht. Dus ik denk, naast dat deze wet echt onwenselijk is, denk ik eerlijk gezegd dat die in de praktijk ook onuitvoerbaar zal zijn. Want je zult moeten bewijzen dat die mensen ook echt beschermd zijn, veilig zijn, als ze recht hebben op asiel in bijvoorbeeld een land als Rwanda. Dus ik denk, als je kijkt naar de uitvoering van de wet, vermoed ik dat die onuitvoerbaar zal zijn. En als er dan toch mensen worden uitgezet naar landen waar ze niet veilig zijn, dan zullen daar eventueel ook sancties tegenover staan vanuit de Europese Commissie. Maar zover zijn we nog niet. Nee, want wat voor sancties zouden dat dan zijn? Nou ja, als een land zich niet houdt aan internationaal recht, aan het Europees recht, dat je mensen die recht hebben op asiel uit oorlogsgebied komen, als je hen niet bescherming biedt, dat hoeft niet per se op je eigen grondgebied. Ik denk dat niemand erover zou vallen op het moment dat Denemarken zo'n afspraak zou maken met Zweden. He, wij zetten mensen die recht hebben op asiel, zetten wij uit naar Zweden, dan denk ik dat er niemand moordt. Dus het zal voornamelijk afhangen met welke landen zij dit soort deals proberen te sluiten. Ja, heeft u in uw functie als internationaal secretaris voor de PvdA al contact gehad met uw zusterpartij in Denemarken? En bijvoorbeeld ook met minister-president Mette Frederiksen? Niet met de minister-president. Als internationaal secretaris overleg ik met de andere internationaal secretaris. Dat doen wij elke maand over alle thema's. En ook afgelopen maand hebben wij natuurlijk stilgestaan met een eerder beleid van de Deense regering om ook bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen terug te sturen naar Syrië. Dat is ook een punt waar we echt pittige discussies over hebben gevoerd. Ja, en wat zegt u dan? Dat het volgens mij Syrië niet veilig is. En dat het dus niet aanvaardbaar is dat je mensen terugstuurt naar een land waar ze gevaar lopen en waar nog steeds een oorlog heerst. En daar is volgens mij op Denemarken na zijn alle zusterpartijen daar wel over eens. Ja, en lopen de Denen nog de kans om uit die socialistische internationale te worden geschopt? Of zit dat er niet in? Nou, ik denk niet dat dat de eerste stap is. De eerste stap is in ieder geval aangeven waar volgens ons een probleem is met deze wet. Mm-hmm. Die ik echt onwenselijk en onmenselijk vind. Daarnaast valt er van de Denen ook altijd wel wat te leren als het gaat om een eerlijk klimaatbeleid of nadruk op de verzorgingsstaat. Op dit punt hebben we gewoon echt een meningsverschil. Helder. PvdA Tweede Kamerlid Kathy Bierie, dank u wel voor deze toelichting. De Nieuws BV. Heb je het gehoord in het nieuws? Vandaag zijn 1985 en 1986 aan de beurt. Ja, dan gaat het natuurlijk over de coronavaccinaties. Maar bij John Mayer zijn die jaren ook aan de beurt. Zijn nieuwe album wordt compleet in 80's stijl, inclusief Nice Price sticker op de hoes. En de openingstrack is net verschenen met een behoorlijke Toto-vibe. Meer 80's krijg je het niet hoor. Dit is Last Train Home. Gotta John Mayer met The Last Train Home. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De formatie zit muurvast. Informateur Mariette Hamer had gisteren klaar moeten zijn, maar heeft toch meer tijd nodig. PvdA en GroenLinks houden elkaar vast, terwijl VVD en CDA juist niet met beide partijen in één kabinet willen. De formatie gaat overigens niet zo vlot. Vanmiddag verschillende politieke partijen omschrijven het proces als complex. Iedereen die mij een beetje volgt weet dat ik er niet zo van hou om me op een datum te laten vastprikken. Ik vind dat de situatie complex is. Niet vast, maar wel complex. We zitten in een buitengewoon complexe fase van de formatie. Dat is geen nieuws. Het is ingewikkeld. Het is complex. Even naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, hoe zou jij deze fase omschrijven? Ja, laat ik het een stroeve fase noemen. Het is een complexe puzzel. Ja, en om die puzzel te kunnen leggen, ga ik praten met een man die formatiepuzzels heeft gelegd met miljoenen stukjes. De partijleider van België's grootste partij, de N-VA, burgemeester van Antwerpen en ervaren onderhandelaar en informateur ook nog eens. Goedemiddag, Bart De Wever. Goedemiddag. Ja, meneer De Wever, in België weet men hoe complex een formatie kan zijn. Uw land, België, is zelfs recordhouder wat betreft de langste formatie. 541 dagen, als ik me goed kan herinneren, in 2010. Bent u al bang dat Nederland het record gaat afpakken? Nee, dat denk ik niet. Ik ben een oud-strijder van 2010 en nog van een aantal andere langdurige formaties die vooral op het federale niveau, dus het niveau van het Koninkrijk België, heel erg lang plegen te duren. Omdat in vergelijking met ons de situatie bij jullie nog kinderspel is. Jullie hebben nog één nationale gemeenschap. Jullie spreken dezelfde taal. De elite leest dezelfde kranten, kijkt naar dezelfde televisieprogramma's. Er is nog één opinievorming. In België is dat maal twee. Daar heb je eigenlijk twee volledig aparte democratieën met hun eigen taal, hun eigen krant, hun eigen publieke opinie, die je ook nog eens moet optellen. Dus dat is hetzelfde probleem als in Nederland, maar dan nog eens met een ander land erbij opgeteld. Beeld u dat nog eens in, dat Nederland uit twee helften zou bestaan, waar men elkaars taal niet spreekt, en dat je dan die regering moet optellen eigenlijk met de democratie van een ander land, en dat de optelsom daarvan uiteindelijk je regering is. Goed. Dan weet je waarom het bij ons nog net iets langer duurt. Goed, dus hier is het dus kinderspel vergeleken met België. Maar waarom worden die formaties steeds ingewikkelder, denkt u? Wel, er zijn een aantal redenen. Hè. Het politiek landschap balkaniseert. Dat zie je in heel Europa. Dus de tijd van de grote partijen en de simpele situaties, die is voorbij. Vroeger waren wij, net zoals jullie, hadden een grote christelijke partij. Bij ons was dat CVP, bij jullie het CDA. En die kon naar links gaan en die kon naar rechts gaan. En dat was het dan zo'n beetje. In Nederland of in Duitsland bestaat dat nog een beetje. Maar dat dreigt nu ook teloor te gaan. In andere landen is er al zelfs een totale implosie in Frankrijk, Italië, van de traditionele politiek. Dus de kiezerskorps van vroeger bij de verzuiling wordt een kiezersmarkt. En dan zie je dat landen met een sterk evenredig systeem, ja, altijd maar meer fracties hebben in het parlement. Bij jullie zijn dat er nu 17. Dat is wel heel erg veel. In Vlaanderen, mijn democratie, zijn dat er 7. En nog heel veel partijen die toch nog groot zijn. Mm-hmm. Hebben jullie nog maar 3 partijen met meer dan 10%. Dat is tamelijk onvoorstelbaar. En jullie houden erg vast aan die evenredigheid. Het is heel gemakkelijk om in Nederland een lijst in te dienen op nationaal niveau. Vanaf 0,6% heb je al een zetel. Ja, dat is een hele lage instap. Maar dat betaal je natuurlijk wel de prijs van heel moeilijke coalitievorming met veel partners. En wat is die prijs eigenlijk? Want hoe erg is het eigenlijk als een formatie wat langer duurt? Wel, Nederland is natuurlijk een goed bestuurd land in vergelijking met België, met een gezonde staatsschuld en een gezond budgetair beleid uit het verleden. Dus jullie kunnen wel wat hebben. In dit land is dat veel erger. Hè. Dit land is al helemaal financieel uitgeteerd. En elke dag van non-governo, die kost ons verschrikkelijk veel. Zeker als je weet dat de laatste 10 jaar wij 3 jaar zonder regering hebben gezeten. Dus voortdurend aan het formateren waren. En in al die andere jaren een regering hadden die ook een beetje caduc was. Want die had dan ofwel geen meerderheid in Vlaanderen, wat meestal het geval is, oftewel in Wallonië een korte periode. Dus bij ons is dat veel erger dan bij jullie. Maar goed, is het toch niet. Hè? Het is ook een duidelijk teken aan de wand dat het centrum steeds meer onder druk staat. Hè? In heel Europa, er is een tijd van onbehagen. Mensen zijn niet gerust in de globalisering. Hebben het gevoel dat hun politieke leiders daar geen vat meer op hebben. Ook de technologische revolutie zorgt voor economische onzekerheid. Bestaat mijn job morgen nog? De klimaatopwarming is ook een nieuw thema wat mensen ongerust maakt. En men heeft niet meer het idee dat het leiderschap dat aan kan. En je ziet dat de uitersten wel groeien overal. Uiterst rechts, uiterst links. Ook ecofundamentalisme. En dat maakt dat die centrumpartijen het moeilijker en moeilijker krijgen. En natuurlijk ook meer zich willen gaan profileren in het bestuur. Maar als je dat met vier tegelijk moet doen, je eigen profiel kwijt willen in een regering, ja, dan wordt dat een moeilijk verhaal. Ja. Hè? Dus, en dan wordt het keihard onderhandelen. Dus een grotere kloof en steeds meer instabiliteit. Ziet u wel een oplossing voor langslepende formaties in Nederland dan? Ziet u daar een oplossing voor? Wel, als ik naar Nederland kijk, dan zou ik toch durven aanbevelen om jullie kiessysteem eens te herbekijken. Ik ben daar trouwens op, in België ook voorstander van, om toch meer te kijken naar landen met een meerderheidssysteem. Dat heeft bepaalde nadelen, onmiskenbaar. Maar het leidt tenminste tot blokvorming, waardoor je een aantal discussies die nu op de bühne worden gevoerd, dat je die een stukje naar de partijen en de grote blokken in de coulissen verwijst. Mm-hmm. En dan ga je meer bestuurskracht ontwikkelen, want eigenlijk die zero-sum games die jullie nu aan het spelen zijn, waarbij alles wat je toegeeft en de ander kan winnen afgevlakt worden tot een bestuurlijke brei, ja, dat leidt ertoe dat die uitersten zich ook altijd maar scherper kunnen gaan profileren ten koste van het politieke centrum, ten koste van een vrij kleurloos bestuur. En ik denk niet dat dat de weg is waar wij de 21ste eeuw mee kunnen uitdoen. Aha, en laten we dan naar een andere optie kijken. Een tijdelijk tussenkabinet. Hè? Dat heeft België gehad om de coronacrisis het hoofd te bieden. Om snel ook knopen door te hakken. Nou, nu moet er ook snel knopen worden doorgehakt om de crisis uit te komen. Zou zo'n tussenkabinet iets zijn voor Nederland? Verstandig? Wel, als dat is zoals het Belgische, dan zou ik u die ellende wel willen besparen, eerlijk gezegd. Want die tussenkabinetten, ja, dat zijn natuurlijk niet de meest daadkrachtige kabinetten die je kan hebben. Tegen de achtergrond blijft natuurlijk heel veel politieke energie gaan naar de formatie. Hè? Naar welke regering komt er uiteindelijk? En dan zie je toch dat dat vooral kabinetten zijn die een soort stilstand organiseren. Die alles een beetje op het beloop laten. Die doen het hoogst noodzakelijke, maar alle urgente problemen daaronder die blijven etteren. En dus dit land heeft een hele traditie van tussenkabinetten, wachtkabinetten. Mm-hmm. Wij zijn er niet vrolijker van geworden. Kijk eens naar onze staatsschuld. Naar onze sociaal-economische kengetallen. Vergelijk die met die van Nederland en prijs u zelf zeer gelukkig. Oké. Nou, dan wil ik eventjes kijken naar onze leiders. Want er is nu veel kritiek op CDA-leider Wopke Hoekstra. Die wil niet praten met PvdA en GroenLinks, omdat zijn achterban daar niet erg happig op is. Is dat verstandig, denkt u, om je zo al publiekelijk uit te spreken tijdens een formatie? Ja, uiteindelijk is dat niet verstandig. Hè? Je kan beter alle opties openhouden en trachten in discretie tot iets te komen en dat dan collectief ook te verdedigen. Maar ik begrijp het natuurlijk wel. Die traditionele partijen zitten op een krimpende markt en ze willen houden wat ze hebben en ze zoeken profiel. Ze willen ergens voor staan en ze willen dus ook tegenstanders hebben. Want om je te profileren heb je een these hebben en een antithese. Dus dat is op zichzelf perfect begrijpelijk. Maar bestuurlijk helpt de zaken niet vooruit. Nee, een onderdeel van het spel, zegt u eigenlijk. Nou, kijk ik dan even naar Mark Rutte en zijn VVD als grootste partij. Heeft hij het spel handig gespeeld, denkt u? Wel, ik denk dat hij een bijzonder handige politicus is. Ook een beetje een gladde aal. En die dus in staat is om inderdaad langs vele wegen partners te zoeken. Al denk ik natuurlijk dat op elke figuur en elke formule op den duur een beetje sleet zit. En dat Mark Rutte daar wel een beetje last van heeft gehad in de afgelopen periode. Ja, op welke manier? Ja, ik spreek me niet graag uit over dat soort zaken. Ik wil me niet inmoeien in het politieke proces van Nederland. Jullie hebben ook een heel andere gevoeligheid rond dingen. Op een gegeven moment was daar een hele affaire rond het feit dat hij zogezegd de waarheid niet had gesproken. Ja, in dit land is dat meer de regel dan de uitzondering. Daar kijken we dan met grote ogen naar Nederland snappen we niet waarom jullie daar zo druk over maken. Maar ik begrijp wel dat hij daar een steek heeft laten vallen. Goed, terug naar advies. Want heeft u nog een advies voor informateur Mariette Hamer? Ja, ik denk dat een informateur, ik ben dat vaak geweest, dat hij vooral een ronde moet doen om de bottom lines op te halen. In alle mogelijke discretie, zo discreet mogelijk, te achterhalen wat partijen eigenlijk echt willen. Wat echt belangrijk is, wat echt punten doet scoren voor die partijen bij de achterban. En dan eigenlijk de puzzel moet leggen waarbij iedereen iets wint. En eens dat je de mensen rond de tafel hebt, rond dat soort formules, dan is het moeilijk om de tafel weer te verlaten, want dan neem je de verantwoordelijkheid voor de mislukking. Dus daar moet een informateur zo snel mogelijk naartoe werken. Nou goed, wie weet neemt ze ter harte. Dank u wel, Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en partijleider van de N-VA. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Het AIDS-fonds wil het stigma op HIV doorbreken met een bijzondere versiertruc. Ze vroegen modeontwerper Bas Kosters een slinger te ontwerpen waarmee je je kamer en de wereld een beetje mooier kunt maken. Nou, zometeen praat ik met Bas en met de directeur van het AIDS-fonds. Hier trouwens nog een versieractie uit onverwachte hoek bij monden van de schooljongen van Fons Jansen. Nou, mijn vader, jongen, die heeft toch de pest aan die juffer van geschiedenis? Maar dat komt van de ouderavond vorig jaar, hè? Want toen was ze 5 jaar aan de school verbonden. En dan moest mijn vader, joh, namens de ouders, moest hij een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele toestand. Nou, dit jaar is weer ouderavond. Kwam hij er tegen op de gang? Toen wist hij niet meer hoe die heette. Zit je, bent u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Nu iemand die altijd wel iets te vieren heeft. Ik geef de microfoon een slingerrichting en een dekwiet. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, lieve mensen, goede maandag en goedemiddag. Nou ja, gisteren was het eindelijk zover. Siewert van Linde mocht bij Buitenhof 20 minuten lang de boksbal van Twan Huis zijn. En ondanks alles bleef er rond Siewerts mond een glimlachje hangen, alsof hij er niet zat om open kaart te spelen, maar om een misverstand uit de wereld te helpen. Namelijk het misverstand dat Siewert van Linde niet deugde. Nou ja, dat lukte om de een of andere reden niet. Misschien omdat Twan Huis er de hele tijd doorheen praatte. Of misschien lag het dan toch aan, ik weet het niet, de feiten. Wie zal het zeggen? Siewert had in ieder geval een vreselijke dag. Wat een rehabilitatie had moeten worden, werd een zelfexecutie. Maar weet u, het is eigenlijk niet zo interessant wat voor zondag Siewert van Linde beleefde, maar wat voor weekend degene van het ministerie van VWS hadden die de mondkapjesdeal destijds met hem sloten. U weet wel, diezelfde club die de bonnetjes en ontvangstbewijzen van de 5,1 miljard aan corona-uitgaven kwijtraakte. Die zullen maar wat blij zijn geweest dat de publieke woede op Van Linde werd bekoeld en hun eigen blunders daardoor buitenschot bleven. En ik stel me zo voor dat Hugo de Jonge, onder wiens ministerschap deze miljarden euro's niet kunnen worden verantwoord, gisteren een heerlijke zondag had. Een beetje op spraakniveau zingen in de kerk, daarna nog even een fietsje pakken, blij dat Van Linde de klappen opving die eigenlijk ook voor hem bestemd waren. En dat brengt me bij de enige zonzijde van deze hele situatie. Door de ontmaskering van Siewert is het uitgesloten dat hij ooit nog de Kamer inkomt. Van Lindens rol in Den Haag is als lobbyist, als opiniemaker, als partijprogrammaschrijver en als mogelijke aspirant politicus voorgoed en compleet uitgespeeld. Het kostte 9 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. En ik denk trouwens dat er velen achteraf nog veel meer voor over zouden hebben gehad om de jongen weg te houden bij zijn ministerspost. Dan is 9 miljoen euro eigenlijk nog een prima investering als je daardoor op de lange termijn talloze verdwenen miljarden mee voorkomt. Maar ja, in zo'n wereld leven we helaas niet. En nu is het gewoon het allerbelangrijkste dat die mondkapjesaffaire slechts het topje van een ijsberg is en we nog steeds niet weten wat er met enorme bergen belastinggeld is gebeurd. Dus lieve Tweede Kamer, laat het hierbij niet zitten. Start straks naast die parlementaire enquête naar de bestrijding van de pandemie een aparte, naar de corona-uitgaven, geleid door, ik zeg maar wat, Follow the Money, de Volkskrant en onder leiding van, voor alle zekerheid, gewoon Johan Remkes. Laat Siewert van Linde niet de enige klappenvanger zijn van al het wanbeleid, maar een doorstart vormen naar een transparantere overheid. Naar een eerlijker overheid. Hij verdient het, jullie verdienen het, Nederland verdient het. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, de zorg voor moeders en kinderen met HIV is ernstig verstoord door de coronapandemie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Global Fund, het Wereldfonds voor de Bestrijding van HIV en AIDS. Morgen is er een internationale AIDS-top van de VN over dit onderwerp. En ook het Nederlandse AIDS-fonds is daarbij. En intussen is er al een nieuwe campagne om kinderen met HIV te helpen. Ik praat erover met Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds, en met kunstenaar en modeontwerper Bas Kosters. Goedemiddag bij. Goedemiddag. Hallo. Want Bas, jij hebt slingers ontworpen. Wat voor slingers zijn het geworden? Kun je ze omschrijven? Ja, het is een hele vrolijke grafische slinger met 16 verschillende figuren. Ja. Dieren en poppetjes. kenmerkend voor mijn stijl. Ik heb er hier eentje op tafel liggen voor me. Ja. Dus Mark heeft ze meegenomen. Mooi. En dat zijn dieren dus, zeg je? En staan die nog ergens voor? Nou, toen ik gevraagd werd om dit te doen, dan maak je een inspiratieboek om te gaan overleggen welke kant je uitgaat. Daar kwamen Afrikaanse dieren in, Afrikaans speelgoed, het thema verjaardag. En eigenlijk van al die elementen, met die elementen in gedachten ben ik gaan schetsen. Om gewoon een soort hele leuke verjaardagsparade te creëren met een hele duidelijke link naar Afrika, waar toch die kinderen heel vaak die eerste of tweede verjaardag niet halen. Ja, maar dan met dit in gedachten, deze slingers kunnen mensen dus voor €14 kopen. En de opbrengst van één slinger, daarmee kan het AIDS-fonds in Afrika dus een kind met HIV vinden en zorgen dat hij medicijnen krijgt. Het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat je meehelpt aan een campagne van het AIDS-fonds. Waarom jouw betrokkenheid, Bas? Nou, kijk, toen ik uit de kast kwam, een tijdje geleden, toen een van de grootste zorgen van mijn ouders was dat ik bijvoorbeeld een SOA of HIV zou krijgen. Mm. En ben ik wel ook volwassen geworden met de angst voor die ziekte. Is het mij gelukkig, mijn generatie eigenlijk redelijk bespaard gebleven. Maar toch denk ik, het is toch iets wat mij wel persoonlijk raakt. En daarom zet ik me graag in voor het AIDS-fonds. Ja, met deze prachtige slingers die hier bij mij op tafel liggen. Tegenover mij Mark Vermeulen. Mark, ik noemde het eerder al. Een nieuw rapport toont aan dat de situatie voor HIV-patiënten in Afrikaanse landen achteruit gaat door COVID. Hoe zit dat precies? Ja, we waren natuurlijk al heel bang vorig jaar van wat gaat die impact van COVID wereldwijd zijn. Ja. En daar is nu een rapport uit waar blijkt dat vooral ook kinderen minder toegang hebben tot zorg. En dan moet je gewoon heel praktisch denken. Mensen zitten daar in veel Afrikaanse landen ook in lockdown, kunnen de deur niet meer uit. Veel werk is gestopt. Dus armoede, mensen hebben geen vervoer meer. En heel veel klinieken die voorheen ook patiënten met HIV zagen of op HIV testen, die volledig nu op COVID zijn omgegaan. Dus er zijn allerlei verschillende redenen eigenlijk dat mensen met HIV en HIV-zorg ontzettend in de knel is gekomen vanwege COVID. En betekent dat het zicht op deze kinderen dan ook verloren gaat helemaal? Ja, dat was al niet zo goed. We weten dat er ongeveer 1,8 miljoen kinderen wereldwijd met AIDS leven. Daarvan heeft net de helft toegang tot behandeling. En als je dan weet dat een kind met HIV vaak de tweede verjaardag niet haalt, dan is het ontzettend schrijnend dat na 40 jaar AIDS-bestrijding nog steeds de helft van de kinderen maar toegang heeft tot HIV-behandeling. Ja. En dat is door COVID weer erger geworden, want kinderen gaan minder vaak naar de kliniek toe, worden minder vaak getest. Vaak weten ouders dan ook niet dat het kindje met HIV leeft. Mm. Dus COVID heeft dat er alleen maar erger gemaakt. Ja. Nou begint morgen dus die VN-top. Jij bent lid van de Nederlandse delegatie. Ja. De VN heeft als doel om 3/4 van de kinderen met HIV in 2023 te behandelen. Wat zijn nou de belangrijkste afspraken die gemaakt moeten worden om dit doel dus te behalen? Nou, ik denk de grote winst is al dat dit is de vijfde keer dat er zo'n wereldwijde top is in 40 jaar, dat er nu echt concrete afspraken worden gemaakt over kinderen op behandeling. Kinderen waren eigenlijk een vergeten groep. Dus die afspraken zijn er nu. Mm-hmm. En dat er financiering komt. En wat we als AIDS-fonds bijvoorbeeld doen, is we weten dat het vaak kinderen zijn in afgelegen gebieden die niet gezien en getest worden. Dat we juist die kinderen gaan vinden. Dus bijvoorbeeld lokale gezondheidswerkers. Daar is deze campagne ook op ingericht met de slinger. De mogelijkheid geven om naar die gebieden toe te reizen, daar kinderen ter plekke te testen. Je kan tegenwoordig met een vingerprik al kijken of iemand wel of geen HIV heeft. En op die manier de drempel heel laag te maken. En we willen dat de komende week tijdens die VN-top echt die doelen worden omarmd door al die regeringen. En er ook financiering komt om die aanpak groot uit te gaan rollen. En is daar ook bereidheid tot? Want als je in die gebieden komt, zijn mensen en ouders dan ook bereid met hun kinderen zo'n test te ondergaan? Nou, dat is die aanpak die wij hebben ontwikkeld samen met onze lokale partners. Je moet je voorstellen, ook hier in Nederland, als er iemand zou aanbellen en zegt, ik kom je kinderen testen, dat je denkt, nou, wie ben jij? Terwijl als dat iemand is uit je gemeenschap of een huisarts is, en wat wij hebben gedaan is in die lokale gemeenschappen mensen opleiden en trainen die het vertrouwen vaak al hebben van mensen in die gemeenschap. Mm-hmm. En die deur tot deur te sturen met een HIV-test, zodat je echt ter plekke kan testen. En we zien dat ook omdat er nog veel stigma is rondom HIV, het makkelijker maakt en die drempel lager maakt om te testen. Goed. We gaan terug naar eigen land even. Want HIV is hier nu 40 jaar, althans zolang we weten. In de serie Roze Revolutie interviewde Michiel van Erp mensen over die begintijd. Ja, jouw vraag is, ben je veel vrienden verloren? Ja, ik ben er dus in totaal 76 ben ik er verloren in ongeveer een kleine 10 jaar tijd. Het was ook advies om je niet te laten testen. Want als je liet testen dan, en het was positief, dan wist je dat je doodging. En verder was er toch niks te doen. Er waren geen medicijnen. Dat was, ja, aids ging je dood. Mark, je leeft sinds 2017 zelf met HIV. Hoe kijk jij dan naar deze wat oudere generatie? Ja, sinds 2007 is al iets langer, maar het is echt na deze generatie. Nee, ik voel een ontzettende solidariteit met deze generatie. Toen ik die diagnose kreeg, was dat nog steeds ontzettende schok. Maar ik wist al wel dat er behandeling is. Voor mij was er toen behandeling. En deze generatie heeft daarvoor gezorgd. Dus ik voel ontzettende solidariteit en dankbaarheid richting deze groep mensen die daar keihard voor geknokt heeft. Ja, en ook in een onzekere periode leefde toen. Dat is voor jou nu anders, denk ik. Ja, kijk, toen ik die diagnose kreeg, wist ik dat er behandeling was. Ja. Het is tegenwoordig zelfs zo dat als je op behandeling bent met HIV, dat geldt ook voor mij. Ik slik 1 pil per dag. Mijn levensverwachting is dezelfde als in ieder ander. Maar ik ben zo goed op behandeling dat virus zover is onderdrukt dat ik het ook niet meer aan een ander kan overdragen. Dus daar zijn echt ontzettende doorbraken geweest die het, ook voor mensen met HIV het leven veel beter hebben gemaakt. Ja. Bas, eventjes naar jou. Dit fragment wat ik net liet horen uit de Roze Revolutie. Hoe luister jij daarnaar dan? Ja, wat ik vooral bemerk in mijn directe omgeving, dat het hebben van HIV nog steeds een heel groot taboe is. Eigenlijk een groter taboe nog als bijvoorbeeld het slikken van PrEP, een medicijn waardoor je eigenlijk nagenoeg niet meer besmet kan raken. En dat is gewoon heel gek om te merken dat het, terwijl we zoveel weten, het nog steeds zo'n moeilijk onderwerp is om over te spreken. En waar, denk ik, nog steeds mensen echt veel te weinig over weten. En ja, ik vind het heel goed dat door middel van deze serie, De Roze Revolutie, maar bijvoorbeeld ook door een internationale serie als Pose over de ballroom scene in Amerika, waar ook net de AIDS-epidemie de kop opsteekt, dat er echt nog een stem wordt gegeven aan die hele verdrietige generatie eigenlijk. Mm-hmm. Ja, Bas maakt hier een onderscheid eigenlijk tussen, we hebben nu de middelen en de medicijnen, zoals jij, Mark, dat beschrijft, waardoor je een langere levensfase van een normaal leven kunt leiden eigenlijk. En tegelijkertijd is er nog steeds dat stigma. Hoe beleef jij dat eigenlijk, Mark, dat stigma? Beleef jij dat ook zo? Nou, ik heb het geluk, denk ik, dat ik in Amsterdam woon. Ik werk bij het AIDS-fonds, dus voor mij is dat misschien wat makkelijker. Maar we horen ook in Nederland nog steeds verhalen dat mensen het moeilijk vinden om zich te laten testen, omdat ze bang zijn vanuit reacties in de omgeving. Maar ook stigma in de zorg. Ook nog steeds toch bijvoorbeeld een tandarts die zegt, komt u maar aan het einde van de dag. Oh ja? Terwijl er eigenlijk geen enkel verhoogd risico is. Er helemaal geen enkel reden. Maar er zit toch nog een beeld vanuit de jaren 80 wat echt niet klopt. En vandaar dat het ook zo belangrijk is om dat verhaal te vertellen. Maar waar komt dat dan door? Ik bedoel dat we zo in het verleden blijven hangen. Ik denk dat het de beelden uit de jaren 80 zo'n indruk hebben gemaakt op ons allemaal, dat heel lastig is om dat stigma weg te halen. Ik denk het enige wat helpt is daar zoals vandaag over te vertellen. Dus te laten horen dat je daar niet meer bang voor hoeft te zijn. Dat mensen die goed op behandeling zijn het niet meer kunnen overdragen. En tegelijkertijd dat het internationaal, dus waar we mee begonnen, echt nog steeds een heel groot probleem is. En dat onderscheid, dat maakt het ook heel erg schrijnend nog steeds. Ja, en dat is de buitenwereld. Dan heb je over stigma vanuit buiten. Maar hoe zit het met zelfstigmatisering? Hè? Mensen die zich schuldig voelen. Heb jij daar wel eens last van gehad? Nou, Bas zei dat net toen ik zelf uit de kast kwam als homoman. Het eerste wat mijn ouders zeiden is, dat hadden we wel gedacht. En het tweede wat ze zeiden is, als je het maar voorzichtig doet. En dat draag je toch met je mee. En op het moment dat je dan een HIV-diagnose krijgt, heb je toch het gevoel dat je gefaald hebt of dat je iets niet goed hebt gedaan. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat met zich meedragen. En het is nog steeds, het wordt geassocieerd met seks en seksualiteit natuurlijk. Dus ook de angst dat mensen dat dan gaan invullen, dat je een bepaald seksleven hebt, terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. En ik denk dat het nog steeds heel moeilijk maakt voor mensen, ook in Nederland, om open met HIV te leven of het bespreekbaar te maken. En je schuldig voelen en denken van shit, ik heb gefaald. Hoe kun je dat gevoel het beste bestrijden? Nou, ik denk, dat heeft in ieder geval voor mij heel gewerkt, is mensen opzoeken, andere mensen met HIV, maar gewoon ook je verhaal vertellen. Ik merk zelf zelf dat het, en dat is vaak met zelfstigma, dat je het voor anderen invult. Dat je denkt, nou, mensen zullen dit wel denken. Terwijl er vaak ook heel veel mooie en positieve reacties zijn. En het mooie is ook dat als mensen met HIV daar open over zijn, andere mensen ook meer mensen met HIV leren kennen. En je daar ook de vooroordelen en de onwetendheid kunt weghalen. Ja, nou is een van de doelen die je hebt, is het aantal besmettingen hier in Nederland helemaal naar nul terugbrengen. Kan dat wel? Nou, wij zijn een maatschappelijke organisatie. En als er in één land in de wereld is waar het kan, waar we de zorg op orde hebben, de medicijnen beschikbaar, dan is het Nederland. Dus wij hebben een heel ambitieus doel gesteld, maar we denken ook echt dat het kan. Nederland naar nul nieuwe HIV-infecties. Nou, laten we het hopen. En laten we hopen dat het in de Afrikaanse landen ook echt naar nul kan komen. Dat zou te gek zijn. Mark Vermeulen en Bas Kolsters, dank jullie wel voor dit gesprek. De feestslinger, die hier bij mij op tafel ligt, die is dus vanaf vandaag te verkrijgen bij het AIDSfonds. De Nieuws BV. Het was voor heel wat muziekliefhebbers, en zeker hip-hop-fans, een groot gemis. Het werk van De La Soul was niet te vinden op de streamingsdiensten. Maar dat zal binnenkort hopelijk veranderen. Hun platenlabel heeft de rechten voor 100 miljoen verkocht. En de hoop is dat de rappers nu naar tevredenheid betaald gaan worden. Nou, de oude eigenaar die wilde ze maar 10% van de streamingopbrengst geven. Vonden ze veel te weinig. En dus gaven ze helemaal geen toestemming tot streamen. Maar op de radio gedraaid worden was gelukkig nooit een probleem. Daarom nu gewoon weer een lekkere meezinger van ze. Dit is Ring Ring. Dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number? I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black display made a tape. Well, actually show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip them the digits of Papa Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest style. Step piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck 12, but addition the fifth by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I do this act dim. And really, do I not? No matter how I dodge, some jackal always nails them. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem. Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing the tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh please, don't press rewind. Cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? We'll get back to you. De La Soul met Ring Ring. Way back met Walter. Way back met Walter. Ja, we gaan weer way back met Wouter. Want leven in de chaos en drukte van het heden is leuk. Maar laten we vooral niet vergeten te leren van het verleden. Elke week vraag ik Wouter Bouwman om zich volledig onder te dompelen in de opvallendste fragmenten van deze week. In het verleden natuurlijk. Wouter, wat ben je allemaal tegengekomen? Ja, goedemiddag Natasja. Inderdaad, we gaan weer heerlijk way backen. Way backen, is dat een werkwoord tegenwoordig? Inmiddels wel. Ja, altijd een lichtpuntje op de maandag. Hè. Ik laat jou een aantal fragmenten van deze week uit het verleden zien. Ja. En zoals elke week krijg je daar dan een vraag over. Dus let goed op. Dat was niet de vaste prik hoor, Wouter. Ja, we gaan het een klein beetje veranderen. Aan het eind van het jaar tel ik al jouw punten dan bij elkaar op. Dat doen we door een verdeelsleutel. En het rendement daarvan kan eventueel meetellen voor de eindscore. Dus ik heb hier nooit akkoord op gegeven. Goed op. Gisteren was het 6 juni. Mm-hmm. Oftewel 6-6. Mm-hmm. En in het jaar 2006 was het dan 6-6-6. Ja, het getal van de duivel. En dus besloten duizenden christenen wereldwijd om te bidden om zo het kwaad af te wenden. En ook in Katwijk werd er uiteraard mee gebeden. En deze vrouw die vertelt waarom de duivel zo gevaarlijk is. Ja, dat begon al in het paradijs. Daar ging die al verleidingen doen door Adam en Eva natuurlijk de appel te laten eten. Ja, klassiek voorbeeld, hè. Ging hij verleidingen doen door Adam of Eva de appel te laten eten. De volgende Katwijkse die weet het iets concreter te maken. Het gevaar van de duivel. Wat is volgens Katwijk in 2006 het gevaar van de duivel op aarde? A, een tenenkrommend slecht songfestival optreden. Of B, graaiers in de zorg. Oftewel, toen al een korte verkapte aankondiging van Siewert. A of B? Ik denk B. Graaiers, ja. Altijd fout. Nou, laten we luisteren. Die geeft angst, die geeft verdriet, die geeft verscheuring. Die zorgt dat jonge echtparen uit elkaar gaan. Dat kinderen zelfmoord willen plegen. Die geeft narigheid en ellende. Kijk maar naar Lordi van het Songfestival. Ja, dat waren geen engeltjes. Dat is heel duidelijk. Heeft dat iets met de duivel te maken? Ja, absoluut. Ja, het was wel heel erg slecht, maar goed, om dit nou het gevolg van de duivel op aarde te noemen. Number of the beast. Ja, Lordi, inderdaad. Er was meer muzieknieuws in deze week, in het verleden. Ja. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ja, ik ga je niet vragen wie dit waren. Dit waren de harige bezoekers, zo werden ze aangekondigd. In deze week in 1964 verblijden de Beatles ons met een bezoekje. Ja, en het is ook de enige keer dat de band uit Liverpool in Nederland komt optreden. Heel bijzonder was dat in 1964. En het bijzonderste was nog wel dat ze optraden in het Noord-Hollandse Blokker. Blokker, ja. Ja, inderdaad. Niet in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, maar in Blokker inderdaad. Drummer Ringo Starr was er helaas niet. Hij was ziek. Maar goed, een bekend verhaal hoeven we het verder ook niet al te uitgebreid over hebben. Maar er komen nu een aantal dingen samen. Een week geleden overleed Herman Stok. En daar laat ik dan graag wat van horen. Herman Stok presenteerde in die tijd het legendarische tv-programma Top of Flop. Waarbij liedjes... Ja, je hoorde dan een liedje en dan hoorde je of een toeter of een belletje. En maak het of kraak het of zoiets. Zoiets was het, ja. En ze waren behoorlijk kritisch, ook over de Beatles. Er werd namelijk gezegd in het programma... hun haar doet me denken aan Urker, visvrouwen. En ook bij het 35-jarig jubileum van dat optreden in Blokker, dus dat was in 1999, was Herman Stokker en hij was nog steeds vlijmscherp. Het is een geamputeerd bezoek geweest, want ze waren natuurlijk incompleet. En Ringo had erbij moeten zijn, dan was het echt het Beatle-bezoek geweest. En dat heeft toch altijd een beetje een nare bijsmaak gehad. Bovendien, de televisieuitzending werd volledig geplaybacked en dat deden ze eigenlijk nog heel slecht. Dat stelde me ook heel erg teleur, want ik haat eigenlijk playback in de studio. En zij waren een van de weinigen die daarmee begonnen toen. Ja, mooi. Herman Stok, echte Rotterdammer met hart op de tong. Nou is de vraag waarom Stok zo baalde dat hij niet bij het optreden was. Want hij was er dus niet in Blokker. Hij was wel bij de rondvaart in Amsterdam die er was geweest, maar hij was niet bij het optreden. De vraag aan jou, beste Natasja. Waarom was top of flop presentator Herman Stok niet bij het optreden van de Beatles? Was dat A, omdat hij bang was meer handtekeningen uit te moeten delen dan de Beatles zelf? Of B, hij wist niet waar Blokker lag, had geen tomtom in die tijd. Nou ja, gedoe, gedoe, gedoe. A of B. Je hebt trouwens net geen punt gescoord. Nee, dat weet ik. Ja, daar ben ik al me bewust van. Dus dit hangt er wel een beetje om voor me. Dit is wel belangrijk, ja, voor het rendement. Verdorie, ja, ik kan me toch echt niet voorstellen dat hij de weg naar... Maar ja, ja, nee, ik denk toch dat hij de weg naar... Geen tomtom. Geen tomtom. Ja, ik denk dat. We gaan luisteren. Ik deed toen een televisieuitzending en ik was, ja... Toch, het is een beetje raar om het te zeggen, maar toch de bekende Nederlander en bij jonge mensen zeker. En overal waar ik kwam moest je dan weer handtekeningen en dan werd er in je jas getrokken. En dan denk ik, god, dat gebeurt zeker dadelijk daar in Blokker. Dus laat mij maar thuis blijven. Oh god, ja. Het gaat echt niet goed dit. Hij is thuis gebleven. 0 punten. Ja, ja. Vreselijk. En Herman Stok nog even terugzien, dat is toch mooi. Een bijzonder figuur. Ik heb veel van hem teruggezien dit weekend. Dus het was een bijzondere man. In deze week in 2009 gaat Nederland de strijd aan, Natasja, met piraten. Goedenavond, welkom bij Nova. Vanaf vandaag gaat het Nederlandse marinefregat de 7 provinciën de strijd aan met Somalische piraten in de Golf van Aden. Daar worden dagelijks koopvaardijschepen aangevallen. Ja, geweldig. Natuurlijk. Spannend. Ja. Goed, heldhaftig verhaal. Ja. Nederlanders gaan de strijd aan met heuse piraten, was dat, in 2009. Nu is de Wayback quizvraag aan jou, Natasja. En het is een hele belangrijke, want je hebt nog maar 0 punten gescoord. Punten, inderdaad. Op welke manier wordt er in 2009 gestreden tegen overlast van piraten? Was dat A, men gebruikt een geschut met een Indiaas specerij om van de piraten af te komen? Want iedereen weet, Kerry, daar houden piraten niet van. Of B, de Nederlanders hebben boksen aan boord om zo hard mogelijk muziek te draaien van R. Kelly. Ja, gek genoeg zijn piraten daar niet dol op. En ook niet op R. Kerry, maar goed, dat is weer wat anders. A of B? Ik denk A, want Kerry laat toch wel echt veel vlekken achter, hoor, je kleding. Dat wil je niet hebben. En dat willen ze niet. Dat wil je niet. Dat willen ze niet, die piraten. We gaan luisteren. Dat varieert van bijvoorbeeld prikkeldraad om het gangbord heen, of elektriciteit gebeurt ook om het gangbord heen. Geluidskanonnen hebben we al gehoord met zoveel decibellen dat mensen dat niet goed kunnen verdragen. Ik hoorde laatst zelfs, overigens niet van een Nederlands schip, maar wel van een buitenlands schip, dat er een kerrykanon werd gebruikt, waardoor er met kerry werd gespoten over de kapers. Ongelooflijk, ja. Kerry, daar houden ze blijkbaar helemaal niet van, die piraten. Nou ja, het zit ook als het aan je vingers zit, ja, en zo. Dan je zit in de zee, Nee, dat krijg je er echt niet zo makkelijk uit, hoor, Wouter. Kook je wel eens? Ik kook wel eens, maar ik moet zeggen, niet heel veel met Kerry. Maar goed, dat is misschien dan weer mijn fout. Kerry krijg je niet snel van je handen. Hebben weer wat geleerd. Het betekent wel voor jou, Natasja, dat je op een prachtige tussenstand komt. Prachtig. Van 1 punt. Ja, 1 van de 3. 1 van de 3. Had beter gekund. Het had zeker beter gekund, Natasja. Heb je tips voor mij voor de volgende keer? Beter gokken. Ja, precies. Iets anders zit er denk ik niet op. Ja, dat zit er niet op. Je zit hier volgende week weer. Ik hoop het. Top. Ga ik me daar alvast op verheugen. Als je het nog wil, als je zegt... Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind dit spelelement ook geweldig. Dat houden we er gewoon niet. Gaan we gewoon doen. Nee, serieus. Okay. Echt, meen ik. Ja, nou goed. Dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV. Zit er alweer op. Straks ga ik voor de luisteraars gewoon nog even door. En dat doe ik op Radio 1. Dus, lieve kijkers, zet vooral de radio even aan. Of de stream, dat kan natuurlijk ook. En dan hoor je mij. En zometeen, ja, we hebben heel veel mooie dingen. Dat dacht ik, ja. Sofane Simons. Sowieso Sofane Simons en Kees van der Staaij. Komt ook langs. Wat een goed duo. Goed dan. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, want nieuwe Kamerleden voelen zich vaak als een kat in een vreemd pakhuis. Daarom helpen oude rotten in het Kamervak hun nieuwe collega's of opvolgers een eindje op weg in de nieuwsbuffet. Dat zometeen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Vandaag is een nieuwe fase ingegaan in het MH17-proces. Na ruim een jaar voorbereidende zittingen is de inhoudelijke behandeling begonnen. Er staan vier verdachten terecht. De vier zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het afschieten van de boekraket, waarmee het vliegtuig van Malaysia Airlines 7 jaar geleden werd neergehaald. Heel kort gezegd worden vier verdachten verweten dat zij ten behoeve van de strijd in Oost-Oekraïne om luchtverdediging hebben gevraagd. Dat ze als gevolg daarvan de beschikking kregen over een boekteler. Dat ze dit wapen hebben vervoerd en bewaakt. En dat dit wapen daadwerkelijk is ingezet. En daarmee door hun toedoen vlucht MH17 is neergeschoten. Met het dramatische gevolg dat daardoor 298 personen om het leven zijn gekomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op Schiphol waar het proces wordt gehouden. Matthijs, wat is daar vandaag gebeurd? Nog niet zo heel veel. De echte inhoud komt vanaf morgen. Vanaf morgen zullen de rechters doornemen wat er allemaal in dat enorme strafdossier van 65.000 pagina's staat. Dan zal het echt gaan over het bewijs tegen deze vier mannen. Wat vandaag werd besproken, ik zeg werd, want de zitting zit er alweer op, dat is hoe de rechters dat zullen doen. Want dat is anders dan anders, want de verdachten zijn er niet. Dus kan ze ook niet steeds om een reactie worden gevraagd, wat normaal gesproken in een rechtszaak gebeurt. Daardoor zal het allemaal veel sneller gaan. Er is nog wel wat discussie over welke onderdelen van het dossier moeten worden voorgehouden, moeten worden benoemd. Maar omdat er geen verdachten zijn, kan deze fase, en dat is eigenlijk de kern van het proces, juist weer heel snel verlopen. Ja, geen verdachte. Er is nog wel een advocaat voor een van de verdachten, dacht ik. Zeker. Een van de vier verdachte Pulatov, die heeft twee Nederlandse advocaten aangesteld. En die zijn ook aanwezig, ja. Ja, hoe gaan de rechters dit proces aanpakken? En wat vooral opviel was de omzichtigheid, de voorzichtigheid waarmee ze te werk gaan. Ze lijken iedere kritiek van vooringenomenheid te willen voorkomen. Dat zie je toch vaak vanuit verschillende hoeken, dat dit proces, dat er pogingen zijn om dit proces te disqualificeren. Nou, die rechters die zijn heel voorzichtig. Ze benadrukten iets wat in andere strafzaken altijd eigenlijk vanzelfsprekend is en eigenlijk nooit benoemd wordt, dat deze rechters pas bij hun eindvonnis zullen laten weten hoe zij over de zaak denken. Dus dat als ze iets vertellen uit het dossier, dat dat niet betekent dat ze het daarmee eens zijn. In het dossier komen conclusies of aannames voor van het onderzoeksteam in het kader van de uitvoering van het opsporingsonderzoek. De rechtbank ontkomt er niet aan om dat bij de bespreking van het dossier te benoemen. Maar de rechtbank zal daarbij niet vertellen of zij die conclusies deelt. En of zij onderzoeksbevinding in het voordeel of in het nadeel van een verdachte vindt wegen. Dat is te zijner tijd in het vonnis te lezen. En die omzichtigheid blijkt ook weer uit andere opmerkingen. De strafzaak moet neutraal besproken worden, zei de voorzitter. En dus moet ook de woordkeuze neutraal zijn. En dan gaat het over die strijders in het oosten van Oekraïne. Ja, die kun je op verschillende manieren noemen. Je kunt ze vrijheidsstrijders noemen of rebellen. Nou ja, ook daarover liet de rechter zich uit. Omdat het een belangrijk doel van de strijders was om te komen tot een of andere vorm van afscheiding of zelfbestuur, zal de rechtbank bij de bespreking van het dossier de term separatisten gebruiken. De rechtbank heeft hierbij willen kiezen voor een neutrale term die geen orde uitdrukt over het conflict als zodanig. Ja, en laatste punt ook nog. Ook weer die voorzichtigheid, maar dan richting de nabestaanden die dit nauwlettend volgen. Dat is iets overigens wat je wel in andere rechtszaken ook ziet. Een waarschuwing voor hun. Er kunnen echt hele onaangename, schokkerende dingen worden besproken. Voelt u zich vrij om dan de zaal te verlaten als dat gebeurt. Vanaf morgen dus de echte inhoudelijke behandeling van het proces MH17. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De verbreding van de A1 tussen Azelo en Twello is afgerond. Vanochtend om 5 uur is de weg vrijgegeven. In beide richtingen zijn er nu 3 rijstroken. Contact met Tony Arissen, omgevingsmanager voor Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Was deze verbreding hard nodig? Goedemiddag. Ja, deze verbreding was zeker nodig. Voordat we begonnen met de verbreding stonden we altijd in de file top 40. Was ik iedere ochtend op de radio te horen dat de file stond in de ochtendspits bij Badmen. En 's middags de andere kant op bij Deventer stond de zaak vast. En leidde dat vaak tot extra reistijd van minimaal 1/2 uur. En op het moment dat er een ongeval gebeurde, kon dat in incidentele gevallen zelfs oplopen tot meerdere uren. Ja, en dat is nu voorbij? De capaciteit is zodanig uitgebreid dat de weg het verkeer moet kunnen handelen, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk, op het moment dat er een ongeval gebeurt, dan zal er ongetwijfeld file ontstaan. Maar de capaciteit is zodanig dat we op dit moment geen files meer hebben. Ja, door corona werken veel mensen nu nog thuis. Blijven dat misschien ook wel doen. Leggen we niet te veel asfalt neer in Nederland? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Wat ik wel weet is dat toen we begonnen met de werkzaamheden in 2019... of eindelijk toen corona startte, toen zagen we het verkeersintensiteit enorm afnemen. Dus er werd veel minder verkeer. Maar binnen 2 maanden zaten we alweer op 60-70%. En inmiddels zitten we op 90% van het verkeer wat er voor corona zat. Komt omdat het ook een doorvoerader is voor vrachtverkeer, een belangrijke transportader. Er houden dus veel vrachtverkeer op. Dus we hebben gemerkt dat corona geen invloed heeft eigenlijk op de hoeveelheid verkeer die er overheen gaat. Ja, de A1 wordt nog verder verbreed. Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Ja, we hebben nu de verbreding gerealiseerd tussen Twello en Azelo. En het project bevat ook nog het gedeelte Apeldoorn-Twello, dus dat is het westelijke deel. Nog zo'n 15 kilometer snelweg die we ook gaan verbreden. En dat gaan we de komende jaren doen. Op dit moment loopt de aanbesteding. Dus de weggebruiker zal er op zijn vroegst eind volgend jaar wat van merken. En we hopen dat dat deel eind 2024 ook weer klaar is. En worden dat 2x4 rijstroken? Dat deel wordt 2x4. Is wat ingewikkeld omdat er ook een knooppunt in zit met de A50. Dus komen ook parallelstructuren. Er moeten allerlei kunstwerken vervangen worden. Maar in feite, over de volledige lengte die we onder handen nemen, komt er in beide rijrichtingen een extra rijstrook bij. Tony Arissen van Rijkswaterstaat. De Russische oppositieleider Alexei Navalny, die na een hongerstaking in het ziekenhuis lag, is weer terug in het kamp waar hij een straf uitzit van 2,5 jaar. Vorig jaar was hij doelwit van een aanslag met gif, vermoedelijk gepleegd in opdracht van president Poetin. Na een herstelperiode in een ziekenhuis in Berlijn keerde hij terug naar Rusland. Informateur Hamer heeft vandaag een gesprekssessie met de leiders van VVD, D66 en CDA, Rutte, Kaag en Hoekstra. Eigenlijk zou ze gisteren een eindrapport inleveren, maar Hamer heeft meer tijd nodig. VVD en CDA voelen tot nu toe niets voor een coalitie waar ook PvdA en GroenLinks aan meedoen. Na KWF zegt nu ook de Stichting Kinderen Kankervrij geen geld te willen van zakenman Siewert van Lienden, die 9 miljoen euro verdiende aan een mondkapjesdeal met de overheid, terwijl het belooft zich zonder winstoogmerk in te zetten. Met het rendement op zijn beleggingen wil hij nu goede doelen steunen. Het NOS-journaal. Lege wijnflessen, zakken chips en bierblikjes. Het Amsterdamse Vondelpark ziet er na een zomerse dag uit als een vuilnisbelt. Het gemeentebestuur heeft er genoeg van en besloot vanochtend om al het verzamelde vuil dat niet in de afvalbak zat op de grond uit te stallen. Het zag er niet best uit, zag verslaggever Vincent van Rijn. Een chauffeur rijdt af en aan met vuilnis. Bij het Vondelparktheater ligt op de grond een flinke hoop rotzooi dat gisteren niet in de afvalbakken is beland. Het gaat om pizzadozen, volle luiers, lege koffiebekers. Daar ligt zelfs een dvd-speler. Maar vooral heel veel lege bierblikjes. Barry Neuhaus, voorman hier van de stadsreiniging. Wat wordt nou het meeste achtergelaten? Veel gebruikersafval. Dus pizzadozen, blikjes, flessen, noem maar op. Alles wat die mensen versnaperingen. En als jullie 's ochtends hier aan de gang gaan, zijn die vuilnisbakken dan ook helemaal propvol? Of dat niet? Nee, dat is eigenlijk meer uitzondering dan regel. Want normaal gesproken zijn de vuilnisbakken altijd zijn wel goed gevuld, maar lopen niet over of zo. En dan kijk je om je heen en dan zie je dat er nog genoeg vuil op de grond ligt die er makkelijk bij gekund had. Ja, het is niet zo dat mensen geen keuze hebben uiteindelijk. Nee, zeker niet. Nee, er zijn genoeg afvalbakken, er zijn genoeg rondes waarin de afvalbakken gelegen worden. Dus capaciteit genoeg. Wat vind jij er nou van? Hoe beoordeel jij het? Heel eerlijk, ik kan niet voorstellen dat je zo je troep achterlaat. Ook voor de andere parkgebruikers. Er zijn heel veel mensen die op een andere manier het park gebruiken. Het is natuurlijk zonde dat je het zo achterlaat en dat je daarmee ook een andere benadeelt. Ja, maar dit is gewoon asociaal. Hè? Ja, want dan kom je dus gewoon mee naar het park, moedwillig, en je maakt moedwillig achter. In het park staan tientallen vuilnisbakken en daarnaast delen handhavers boetes uit. Maar dat helpt allemaal nog niet genoeg, merkt wethouder openbare ruimte Laurens Ivens. Het gaat echt om een aantal flinke containers vol in zo'n park. En je moet je voorstellen, we hebben heel veel van die parken. En ik vind het gewoon best wel onacceptabel dat als wij als stad zeggen, we plaatsen 400 extra vuilcontainers, dat het toch nog elke keer een bende is. Er is plek genoeg om je troep kwijt te raken. Waarom doe je het dan niet? Amsterdam stuurt ook boa's te parken in. Als die iemand betrappen, deden ze boetes uit van €95. Het weer. In het westen veel zon. Landinwaarts ook enkele stapelwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon en wat stapelwolken. Dan wordt het plaatselijk 25 graden. En er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een kapotte auto op de A7 Heerenveen richting Hoorn staat er een file van 7 kilometer tussen Brezandijk en Den Oever. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Breda Noord en Knopend Hooipolder een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. En de A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht bij Knopend Zoomland tot morgenochtend vroeg. Dat komt door werkzaamheden. En dat levert 3 kilometer stilstaand verkeer op. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en na de Nieuws-BV, de BNN-VARA sportcombinatie, die is natuurlijk vandaag ook weer van de partij. Ja, en vandaag gaat het vast over die geweldige gala-voorstelling van het Nederlands elftal gisteren, of niet, Roelof de Vries? Inderdaad, daar gaat het over. En over de Belgen, gek genoeg, daar speelden we niet tegen, maar die lachen ons uit in de aanloop naar dit EK. Uiteraard. Ja, ze hebben een beetje medelijden, ze hebben commentaar, en dat is allemaal niet zo leuk. Dus we gaan ze ter verantwoording roepen. De Rode Duivels gaat volgen. Dat straks nu eerst. Oh, Den Haag. 69 nieuwe leden telt onze Tweede Kamer. Aan de ene kant mooi, nieuwe Kamerleden met een frisse blik op de politiek. Maar helaas ook 69 vertrekkende Kamerleden. En daarmee een verlies aan jaren zorgvuldig opgebouwde dossierkennis en Haagse know-how. Nou, dat mag niet verloren gaan. De Nieuws-BV helpt met de serie De Overdracht. Waarin dus kersverse Kamerleden in gesprek gaan met oude rotten in het politiek vak. En vandaag doe ik dat met Kees van der Staaij van de SGP, het langzittende Kamerlid van de oudste politieke partij van Nederland. En met Sylvana Simons, die net begonnen is als Kamerlid voor Bijeen. Welkom beiden. Dankjewel. Goedemiddag. Sylvana Simons, ja, ik begin even bij u. Want u bent dus net van start gegaan. U had al wel wat ervaring in de Kamer, via Denk natuurlijk. U zat ook in de gemeenteraad in Amsterdam. Zijn er nieuwe dingen die u zijn opgevallen? Oh ja, alles is nieuw. Ja? Alles is nieuw. Ik loop nog regelmatig de verkeerde zaal in op zoek naar de juiste vergadering. En ik ben ontzettend blij met de ervaring die ik zeker vanuit Amsterdam meeneem. Ik merk echt dat een goede basis is. Maar Den Haag heeft zo haar eigen mores. En ik verwacht daar toch wel een tijdje voor nodig te hebben om dat ook echt helemaal door te krijgen. En te snappen hoe de zaken werkelijk werken. Noem eens zo'n mores. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wat bijvoorbeeld nieuw is voor mij, is de schriftelijke inbreng in een procedurevergadering. Dan word je dus geacht om via een soort mailketting je input te geven op een onderwerp dat in die specifieke commissie geagendeerd staat. Ja, dat is net zo'n serieuze deadline als zelf aanwezig zijn. Maar het was voor ons nog even zoeken, wat is dan de juiste manier om dat te formuleren? Hoe gaat dat altijd? Het zijn hele kleine dingetjes, maar je moet natuurlijk wel gewoon van alles leren hoe het daar werkt. Ja, ja, en dan zegt u wij. Hoe groot is uw team eigenlijk? Ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik de 3 allerbeste politieke fractiemedewerkers van Nederland heb kunnen scoren. Dus ik heb 3 vrouwen sterk inhoudelijke ondersteuning. En daarnaast nog een secretariaat dat uit 2 mensen bestaat. Oké, 3 vrouwen sterk en dan nog een secretariaat. Dat is in totaal ongeveer 7 mensen? Als ik dan ook nog de mensen erbij tel die voor ons de communicatie verzorgen, dan zitten we zeker met z'n 7e. Nou, hoorde ik dat jullie ook zelfs in het weekend vergaderen. Is het team dan wel groot genoeg? Zou dat niet groter moeten zijn? Ontkomt er soms niet aan om in het weekend ook nog door te werken, hoewel we dat echt tot een minimum beperken. Ik heb echt besloten dat ik minimaal 1 dag, maar als het even kan, 2 dagen in de week nodig heb om bij te tanken. Maar wat we wel onlangs hebben gedaan, is een heiweekendje georganiseerd. Met z'n allen door de teststraat eerst en dan in een huisje, om eigenlijk de lange termijn met elkaar af te spreken. Welke onderwerpen pakken we op? Welke moeten we helaas laten liggen? En wie is dan verantwoordelijk? Ja, maar dat is toch nog werken in het weekend, hoor. Dat is de politiek gaat echt letterlijk 7 dagen in de week, 24 uur per dag door. Meneer Van der Staaij, is dat zo? SGP, zondag vrij, toch? Nou, dat is een mooie binnenkomen, de wekelijkse rustdag. Ja. Nee, maar ik geloof inderdaad dat het wel ontzettend belangrijk en gezond is om op zijn minst 1 dag in de week even afstand te nemen van het hele politieke bedrijf. En nog een 2e dag, in mijn geval de zaterdag, die je dan probeert ook in ieder geval politiek beperkt te houden. Je hebt natuurlijk al je partijcongres en zo. Maar ook wel even met iets anders dan politiek bezig zijn, vind ik wel een verademing. Ja, gewoon 1 dag of 2 dagen gewoon echt even helemaal alles uit, ook telefoon uit. Ja, het is nooit helemaal uit. In de zin van, ik kan altijd gebeld worden als er iets dramatisch gebeurt. Mm-hmm. Bij een dijkdoorbraak is niet handig om te zeggen van, laten we even wachten tot maandag. Als je echt heel kritisch kijkt van, moet dit echt vandaag? Dan valt er wel heel veel weg. Dan kan er heel veel ook wel tot morgen wachten. Ja, ja, mevrouw Simons, zie ik hier knikken. Advies wat u ter harte neemt? Ja, zeker. Ja? En ik probeer echt, net wat meneer Van der Staaij zegt, één dag in de week is ook voor mij heilig. En het is de dag waarop ik dan ook nog probeer even van het kleinkind te genieten. Dat is echt een stok achter de deur van, nee, één dag in de week gewoon oma. En dan gaat het helemaal nergens over, behalve over babygerelateerde zaken. Ja, heel goed. En terug naar die week, die drukke week. Want we hebben u natuurlijk de afgelopen weken in de gaten gehouden. En nou zien we dat u rent van het ene debat naar het andere debat. Soms lijkt het wel alsof u bij twee debatten tegelijk aanwezig bent. Ja. Hoe maakt u die keuze? Nou ja, dat komt inderdaad wel eens voor. We hebben als fractie met elkaar besloten welke onderwerpen vinden we echt heel erg belangrijk. Daar proberen we dan bij te zijn. En dan komt het wel eens voor dat er een plenair debat gaande is. Ja. Daar ga ik dan heel even uit na mijn bijdrage om bij de commissie aan te zitten. Daar ga ik dan soms heel even uit om toch nog moties in te dienen bij het plenaire debat. Intussen volgt de fractie alles wat er inhoudelijk gebeurt. Maar mevrouw Simons, dit is toch niet vol te houden? Nou ja, kijk, dit moet niet 4 jaar op dit tempo doorgaan. Maar ik verwacht dat het ook een beetje onvermijdelijk is als je echt zegt van, ik vind bijvoorbeeld de commissie Koninkrijksrelaties heel belangrijk en die hebben net een debat op het moment, nou ja, dat er in de plenaire zaal ook over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld corona gesproken wordt. Ja, dan is het onvermijdelijk. Maar ik probeer er geen gewoonte van te maken, hoor, om heen en weer te rennen. Want ja, je kunt soms beter 1 ding goed doen, mm-hmm, dan 3 dingen half. En tegelijkertijd, ja, het gebeurt. Het gebeurt wel. Even naar meneer Van der Staaij. Want ondanks het feit dat jullie een oude partij zijn, u heeft heel veel ervaring als Kamerlid, jullie zijn ook maar met 3 Kamerleden. Klopt, ja, dus je moet nog steeds veel kiezen. Hoe doen jullie dat? Hoe maken jullie keuzes? Nou, wij zijn wel scherper gaan kiezen in de loop van de tijd. En ik merkte dat toen ik net Kamerlid was, meer dan 20 jaar geleden, toen hadden we ook iets meer nog de gewoonte om wel te zeggen van, nou, misschien kunnen we de eerste termijn van dit debat nog bijwonen. En dan, als de beantwoording bijna begint, nog even naar een volgend debat onze inbreng hebben. En we merkten dat we dat eigenlijk toch onbevredigend vonden. En ook vermoeiend vonden. En toen zijn we scherper gaan kiezen en zeggen van, in principe rennen wij niet van het ene naar het andere debat. En dat vond ik wel winst. Dat geeft wel een bepaalde rust. En kijk, je kan zeggen, ja, maar dat doet pijn. Dat klopt, kiezen doet pijn. Mm-hmm. Maar dat moet je toch als kleine fractie. Dus of je nou 2 dingen moet laten schieten of 3 dingen moet laten schieten, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Als je dat ene waar je wel echt voor gekozen hebt met de overtuiging kan doen. En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Stel, jullie komen dinsdag bij elkaar. Wat bespreken jullie dan? Hoe ziet zo'n agenda er dan uit? Nou, we hebben dinsdag inderdaad onze fractievergadering waar we met elkaar doorspreken wat er voor die week op de agenda staat. En vaak is dat nog ook een beetje van, wat wil je nog met elkaar meegeven voor bepaalde debatten. Mm-hmm. Maar de eigenlijke keuzes hebben we vaak al eerder gemaakt. We hebben altijd een gewoonte dat we in het weekend, vaak donderdagavond of vrijdag, dat we eigenlijk voor onszelf de mind opmaken van, hey, ik weet dan hoe de plenaire agenda eruit ziet. Dus de plenaire vergaderingen. Ik weet welke commissievergaderingen er zijn. En in principe kies ik dan eigenlijk al en stuur ik dat rond. En als ik echt een groot agendaconflict heb, dan wil ik nog wel eens zeggen van, hey, kan een collega daar niet nog even naartoe gaan? Maar meestal lukt het eigenlijk wel om gewoon je eigen keuzes te maken en niet per se bij een andere collega aan te kloppen. Ja, en dan heeft u nog collega's waar u kunt aankloppen. Klopt. Die er eventueel naartoe kunnen gaan. Dat heeft mevrouw Simons niet. Helaas niet. Nee. Nog niet. Ik hoop dat bij een volgende periode dat ik dan versterking naast me heb. Ja, inderdaad, dat kiezen doet echt zeer. We hebben dat nu in eerste instantie gedaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat we over een half jaar denken, ja, hier moeten we echt scherper op zijn. Nadeel is wel dat als je bijvoorbeeld in sommige commissies niet aan het debat daar hebt deelgenomen, dat je later in de plenaire zaal niet mee kunt spreken. Dus je moet ook wel voorsorteren op, is dat een onderwerp waar ik straks ook nog bijvoorbeeld moties op wil indienen? Ja, dan moet je daar toch bij zijn. En het maken van die keuzes van ja, wat doe je niet, dat is echt heel lastig. Want je bent natuurlijk volksvertegenwoordiger, omdat je heel veel plannen en ideeën en enthousiasme hebt over hoe je het beter wil maken in Nederland. En dan ja, is het gewoon echt heel ingewikkeld hoor, om dingen te skippen. Dus ik hoop dat wij daar ook steeds beter in gaan worden. Ja, u bent bevlogen, meneer Van der Staaij. Die bevlogenheid, hoe hou je dat tegelijkertijd met het maken van die keuzes? Ja, omdat, kijk, is een mooi voorbeeld waar het net over ging. Van kijk, als je nu dat debat mist waar je eigenlijk graag bij had willen zijn, dat betekent dat ook weer niet dat dat zeg maar de laatste kans is geweest. Hè? Je hebt ook weer vaak de begrotingsbehandeling in het najaar, waar je los van onderwerpen van bepaalde commissiedebatten of plenaire debatten ook weer je inbreng kan hebben. Wat helpt om die bevlogenheid vast te houden, vind ik, is ook om bijvoorbeeld echt werkbezoeken, gesprekken met mensen te hebben, waar je ook weer gewoon even die emotie erachter ziet. Dat je weet waarvoor je het doet. En je gewoon weer laat voeden vanuit je eigen overtuiging. Dat is denk ik ook heel wezenlijk. Dat je niet een soort bureaucraat wordt die op de automatische piloot zijn werk gaat doen. Want dan heeft niemand er meer plezier in. Ja, ja. Mevrouw Simons, nou weten we het hè, inmiddels. Je kunt niet overal bij zijn, keuzes maken. Hoe wilt u eigenlijk impact gaan maken met Bijeen? Nou, ik denk dat we dat al doen. Ik ben daar ontzettend trots op. Ik denk dat wat Bijeen bijzonder maakt in de Kamer is juist het nieuwe geluid. De voorstellen tot nieuwe politiek. Ik zeg altijd, wat wij te zeggen hebben behoeft geen uitroeptekens. We zijn scherp, dat is iedereen van ons gewend. Ook Bijeen en ik zelf vinden het ontzettend belangrijk om echt contact te houden met de mensen die ons het mandaat geven om daar te staan. Dus inderdaad, de week is eigenlijk voor mij zo ingedeeld dat ik op maandag en vrijdag vrij houd voor externe afspraken of verplichtingen in Den Haag, werkbezoeken en dergelijke. En dinsdag, woensdag, donderdag is echt het inhoudelijke debatteren. Ja, meneer Van der Staaij, het klinkt allemaal heel dat ze het hier voor elkaar hebben. Maar heeft u nog advies? Nou, weet je, ik vind inderdaad dat die mix van ervaring en van vernieuwing is altijd weer gezond. Ook voor de Tweede Kamer. Dus ik ben er ook niet van om precies iedereen te zeggen van joh, zoals wij doen, zo moet iedereen het doen. Laat iedereen ook een beetje op de eigen manier het uitvinden. En bij Sylvana Simons merk je ook heel goed dat zij ook politieke ervaring heeft. Dus komt er echt niet als groentje binnen, maar als ervaren politica. Dat merk je, dat hoor je. Dus inderdaad, inhoudelijke inbreng, goede bijdrage, dat helpt absoluut om impact te hebben. Maar ik zou ook tegen alle nieuwe collega's willen zeggen, onderschat ook het politieke ambachtelijke werk, die amendementen op wetsvoorstellen niet. Er zijn toch mooie momenten. Ik vind dat zelf tenminste leuk. Vorige week hadden we zo'n wet over ondermijning, criminaliteit dus. Dat je even dat amendement kan indienen om te zeggen, als je het in je hoofd haalt om politieagenten of opsporingsambtenaren te bedreigen, dan heb je een strafverzwaring aan je broek. Nou, dat vind ik. Het is ook een hele concrete manier waarop je ook iets voor elkaar kan krijgen. Mm. Echt in wetgeving. Mm. En dat is in ieder geval ook een concrete mogelijkheid om ook impact te hebben. Welke van deze tips, mevrouw Simons, neemt u absoluut mee? Nou, zoals deze laatste tip vind ik een hele waardevolle. Ik heb zelf besloten om goed de tijd te nemen om in het geval van wetsvoorstellen ook even naar de parlementaire geschiedenis van zo'n wetsvoorstel te kijken. En ik denk dat hoe meer wij gedreven raken en bekend raken in Den Haag, dat we dat ook steeds meer zullen doen. En ik moet overigens erbij zeggen dat op mijn allereerste dag in Den Haag, dus tijdens de kennismaking met alle fractievoorzitters, was meneer Van der Staaij de eerste die zijn, als ik mag zeggen, vaderlijke hulp aanbood en zei van joh, als je vragen hebt, weet me dan te vinden. En ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, maar ik ga dat zeker doen, want het is natuurlijk heel fijn om uit die ervaring te kunnen putten en daarvan te leren. Maar kan ik dan eruit concluderen dat u binnenkort eventjes aanklopt bij meneer Van der Staaij? Nou, vast en zeker. Ik bedoel, we hebben nog niet onze 1-op-1 kop koffie gedaan, die volgens mij ook wel gebruikelijk is om elkaar beter te leren kennen. We hebben nog wel even de tijd om elkaar te leren kennen, maar ik ga me zeker melden. Nou, ik ga ervan uit, meneer Van der Staaij, dat de deur bij u open staat, toch? Absoluut, ja. Absoluut. Ja, okay. Ja. En dat blijft ook met elkaar zoeken, want waar ik bijvoorbeeld dan ook weer benieuwd naar ben, hoe ga je nou om met al die gesprekken met die belangenorganisaties? Ja. Hè? Dat is ook zo'n punt waarvan ik zelf merk, ik heb eigenlijk de neiging om steeds minder met belangenorganisaties in gesprek te gaan en steeds liever te zeggen van, hebben jullie een tip waar ik naartoe kan gaan? Weet je al, dat je niet te veel dat A4'tje nog een keer uitgelegd krijgt, wat je ook zelf kan lezen. Ja. Maar dat gesprek met die mensen waar ze het over hebben, daar heb je eigenlijk veel meer aan. Dus u neemt graag ook zelf advies aan? Nou, dan kijk ik even rechts van mij, mevrouw Simons, even kort en krachtig. Hè? Welk advies zou u meneer Van der Staaij willen geven? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan echt helemaal niets bedenken. Ik moet echt zeggen dat de bijdrage, het zijn niet mijn ideologische favorieten, maar ik hoor altijd mooie bijdragen van de SGP. Het is fijn samenwerken, ook met andere SGP-Kamerleden. Maar goed, u bent er ook om de boel een beetje op te schudden, nou, toch? Nou ja, nee, maar ik geloof niet dat er iets is dat de meneer Van der Staaij van mij kan leren. Behalve ideologisch, daar kan ik hem natuurlijk nog wel heel erg bij praten over hoe wij in 2020 tegen een aantal zaken aankijken. Maar dat lijkt me nou leuk om dat in debat te doen, zodat 2021 iedereen mee... 21 zelfs. Ik weet het. Zodat iedereen daarvan mee kan genieten. Okay. Heel goed. Dat gezegd hebbende wil ik u beiden bedanken. Tweede Kamerleden Sylvana Simons van Bijeen en Kees Van der Staaij van de SGP. Dank jullie wel voor deze overdracht. De Nieuws BV. Ja, het is de week van de digitale radio. De manier van radio luisteren van de 21ste eeuw. Jij wil natuurlijk niet achterblijven. Dus geven we je nu de kans een DAB Plus radio te winnen. En daarvoor maken we gebruik van de kennis van een futuroloog uit de geschiedenis. De man die eerder van nieuwe gadgets wist dan de uitvinder zelf. De man van de wonderenwereld. Ik heb het natuurlijk over Griet Titulaar. Wij gaan dit juweeltje cadeau geven aan een van de goede inzenders op de volgende vraag. Griet Titulaar die bespreekt een uitvinding die destijds revolutionair was, maar tegenwoordig zo gewoon als maar kan. Als jij weet welke hedendaagse toepassing Griet hier bespreekt, maak je kans op zo'n DAB Plus radio. Ik kan me voorstellen dat je een keer wat wilt weten over aardappelen of consumptie aardappelen. En er is natuurlijk geen beter persoon om het aan te vragen over persoon gesproken dan de computer. Je pakt dan de telefoon, je belt de computer en je zegt nou laat me maar eens iets weten over consumptie aardappelen. En dan geef je dat commando en dan komen dus nadere informaties erover. Ja, over welke hedendaagse toepassing had Griet het hier in deze opname uit begin jaren 80? Stuur je antwoord via de Radio 1-app of zet het zoals vroeger op een briefkaart en stuur die dan naar BNN VARA, de Nieuws BV, postbus 175 1200 AD in Hilversum. Onder de goede inzendingen wordt dan die DAB Plus radio verloot. Hè? Zou wel leuk zijn als we allemaal van die leuke postkaartjes hier binnenkrijgen met gezellige boodschappen erop. Dit was alweer de Nieuws BV voor vandaag. Zo snel gaat het. Ik ga je voor nu heel veel plezier wensen bij Roelof en bij Erben in BVSC. Morgen zit ik hier niet. Dan zit volgens mij Roelof de Vries hier. Ik ben er woensdag weer met een nieuwe Nieuws BV. Tot morgen of tot woensdag. Hele fijne middag. Dag. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek,